nic straconego. To jest powtórka programu. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce, Renata Grochal, a dzisiaj najważniejsze wydarzenia tygodnia będą dla Państwa komentować Anna Maria Żukowska. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska. Witam wszystkich radiosłuchaczy Trójki. Jacek Trela, Polska 2050. Dzień dobry. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. I czekamy na Jakuba Banaszka, doradcę prezydenta i zarazem prezydenta Chełma. Miniony tydzień to azyl polityczny dla Zbigniewa Ziobry na Węgrzech, spotkanie prezydenta z szefami służb i zaostrzająca się sytuacja w sprawie Grenlandii. Prezydent Donald Trump grozi państwom, które nie będą chciały zaakceptować jego prawa do Grenlandii, karnymi cłami, ale będziemy rozmawiać o tym później. Zaczynamy od Zbigniewa Ziobry i od kwestii azylu. Sąd odrzucił wniosek o wyłączenie z rozpoznawania sprawy o tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry sędzi, która należy do Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Taki wniosek o wyłączenie tej pani sędzi złożył obrońca Zbigniewa Ziobry, mecenas Lewandowski, argumentując, że ta sędzia nie będzie obiektywna, nie będzie bezstronna. Sąd wyższej instancji wniosek odrzucił. Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości. Obrońca Ziobry podnosi, że ten wniosek rozpatrywał też sędzia z justicji i w tej sytuacji, czy kolega rozpatrujący wniosek koleżanki z tego samego stowarzyszenia jest bezstronny. Panie doktor, oczywiście, że adwokat ma prawo takie argumenty podnosić, ale ja bym zaczął od tego, żebym rekomendował Zbigniewowi Ziobrze po prostu powrót do Polski i wtedy możliwość bronienia swoich racji. Ja rozumiem, że można oczywiście taki wniosek złożyć, ale kompletnie nie rozumiem sytuacji, w której Zbigniew Ziobro ucieka z kraju i nie stawia się przed wymiarem sprawiedliwości. Można mieć różne sytuacje. Przecież politycy, sam mogę o tym powiedzieć, mogą wyjaśniać pewne sprawy związane z niedopełnieniem obowiązków urzędniczych. No ale to od tego człowiek idzie do sądu i wyjaśnia swoje racje. A Zbigniew Ziobro, który tyle razy powtarzał, że bym powiedział, przed wymiarem sprawiedliwości nie trzeba się bać, nie wolno uciekać. Po pierwsze wyjeżdża na Węgry, po drugie no mówi nieprawdę. 22 grudnia, dzisiaj już wiemy, przyznano mu azyl. To był dzień posiedzenia sądu i przed tym posiedzeniem Zbigniew Ziobro mówił, że nie złożył nawet wniosku o azyl. Adwokat o tym nie informował, czyli moim zdaniem wprowadzano w błąd. No, Zbigniew Ziobro robił to świadomie. Adwokat mógł nie mieć informacji od Zbigniewa Ziobry, że taki wniosek nie został złożony. Więc to jest sytuacja absolutnie kuriozalna. I teraz odniesienie do samej decyzji sądu. W tej sprawie sąd zachowuje się nadzwyczaj transparentnie, bo przecież jest wielu prawników, którzy mówią, że decyzja, że do tej pory, że nie ma decyzji, to jest sytuacja, która może budzić wątpliwość, no bo są spełnione wszystkie przesłanki tymczasowego aresztu. Wysoka kara, zgromadzony materiał dowodowy, utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości poprzez wyjazd z Polski. I w zasadzie ja nie widzę żadnych przesłanek, które by spełniały przyznanie mu azylu, no bo azyl przyznaje się w sytuacji, w której osoba w kraju ojczystym jest prześladowana ze względu na płeć, religię, orientację seksualną, albo także właśnie działalność polityczną. Ale Zbigniew Ziobro nie był przez nikogo prześladowany, jest parlamentarzystą. Mógł wykonywać w kraju swoje obowiązki, więc ta cała sytuacja jest sytuacją absolutnie kuriozalną i mam nadzieję, że sąd po odrzuceniu, bo mamy już ten komunikat, że wniosek o wyłączenie sędziego został odrzucony, że na posiedzeniu lutowym podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Marszałek Sejmu zapowiedział, Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że obetnie uposażenie pana ministra byłego Zbigniewa Ziobry, to będzie dobra decyzja, Anna Maria Żukowska? Czy to będzie decyzja zgodna z regulaminem Sejmu, jeżeli ktoś ma nieusprawiedliwione nieobecności powyżej 3 obecności podczas posiedzenia Sejmu w miesiącu, no to wówczas tę większość uposażenia można mu zablokować i tak będzie w tym przypadku, bo... Ale może całość powinien mieć obciętą, nie można zablokować całości, bo to były wcześniej analizy prawne, że to jest, to byłoby no niezgodne z innymi zasadami. Także tak przyjęliśmy regulamin, zmiany w regulaminie Sejmu przyjęliśmy w zeszłym roku i na podstawie tego zmienionego regulaminu taka decyzja niewątpliwie zostanie podjęta, bo tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia. Pan Ziobro sam oznajmił światu, że już jest zdrowy, więc to nie będzie żadne L4. Jest po prostu, przebywa za granicą i nie będzie brał udziału w swoich obowiązkach, który jest podstawowym obowiązkiem posła, czyli braniem udziału w głosowaniach, w pracach komisji sejmowych w parlamencie. Zbigniew Ziobro udzielił kilku wywiadów. Powiedział, że będzie prowadził dalej działalność polityczną, między innymi na YouTubie, będzie miał kanał na YouTubie, że jako wiceprezes PiS-u może telefonicznie brać udział w pracach partii. Witamy pana Jakuba Banaszka, doradcę społecznego prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o kwestii Zbigniewa Ziobry i Jacek Tyryla. Pan jest adwokatem. Znajduje pan jakieś okoliczności łagodzące dla Zbigniewa Ziobry? Okoliczności łagodzące dla Zbigniewa Ziobry powinien znajdować sąd, jeżeli one wystąpią. Problem jest w tym, że Zbigniew Ziobro nie chce stawić się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Mówiliśmy tutaj, uciekł na Węgry, skorzystał z ochrony Viktora Orbana, sojusznika Putina. Więc trudno mówić o tym, żeby ten wymiar sprawiedliwości miał możliwość dokonania odpowiedniej oceny materiału dowodowego, który jest zebrany w aktach sprawy i osądzić Zbigniewa Ziobrę. Ale wracając do tej sprawy konkretnej, 15 stycznia, kiedy został złożony wniosek o wyłączenie sędzi, to jeszcze wrócę do 22 grudnia, kiedy było pierwsze posiedzenie sądu aresztowe i wtedy broniłem obrońcy, stanowiska obrońcy Zbigniewa Ziobry, który złożył wtedy wniosek o dołączenie do akt sprawy, która leżała przed sądem, akt objętych klauzulą tajności. I to było jak najbardziej uzasadnione i ja uważałem, że to było też zaniechanie czy jakiś błąd prokuratury, że wcześniej tych akt nie dołączyła, twierdząc, że tam nie ma nic istotnego. To nie prokuratura ocenia, tylko sąd. I sąd zrobił bardzo dobrze, że uwzględnił wniosek obrońcy Zbigniewa Ziobry. Natomiast teraz wniosek obrońcy Zbigniewa Ziobry no, jest ewidentnie obliczony na przeciąganie tego postępowania, bo przecież adwokat doskonale wiedział, że ta sędzia jest wyznaczona do rozpoznania sprawy już dawno, prawda? W związku z tym to nie było nagłe olśnienie, że ona jest w justicji i w związku z tym jest sędzią, na którym nie można polegać, bo jest zależna. No, zresztą trzeba też powiedzieć, że ponad 3000 sędziów na 10 tysięcy w ogóle należy do Stowarzyszenia Justicja. To jest zgodne z prawem przynależność do tego stowarzyszenia. Więc twierdzenie, że ktoś należy do jakiegoś stowarzyszenia i z tego powodu będzie niezależny, jest absolutnie uzasadnione podstaw. Nie ma podstaw. W związku z tym wniosek, który został złożony, prawidłowo został przekazany do sądu drugiej instancji, no bo inaczej nie mógł być rozpoznany. Druga instancja odrzuciła ten wniosek jako nieuzasadniony i zdaje się, że już jest wyznaczony termin 5 lutego. No i Jarosław Sellin. Prawo i Sprawiedliwość się podzieliło w sprawie Zbigniewa Ziobry. Bolesław Piecha wczoraj mówił, że skoro Mateusz Morawiecki stawił się przed prokuratorem, to Zbigniew Ziobro też powinien wrócić do Polski i bronić swojego dobrego imienia przed prokuratorem, jeśli nie zgadza się z zarzutami. Czy pan uważa, że Ziobro powinien wrócić do Polski, czy ten azyl polityczny na Węgrzech jest uzasadniony? Ja decyzję Zbigniewa Ziobry rozumiem, dlatego że on ma podstawy do sądzenia, że nie może liczyć na sprawiedliwy osąd w obecnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości w Polsce wobec swojej własnej osoby. Dlatego, że podjęto szereg kroków, w które zaangażowani byli politycy, które można określić jako kroki które wyczerpują znamiona określeń represje polityczne. Po pierwsze, unieważniono mu paszporty i zapowiadali to przedstawiciele rządu, że te paszporty będą unieważnione, zanim wymiar sprawiedliwości jakiekolwiek działania w tej sprawie podjął. Po drugie, pozbawiono go środków do życia poprzez zabezpieczenie majątkowe. Po trzecie... Ale pan to mówi o wszystkich osobach, które mają postawione zarzuty, tak? Za chwilę będzie pani miała udzielony głos. Po trzecie, premier i minister sprawiedliwości obecny zapowiadali areszt wobec Zbigniewa Ziobry z tymi niemądrymi wpisami, że albo areszt, albo Budapeszt i tak dalej, i tak dalej. Czyli z góry zakładali, że sąd taki wyrok wyda. To jest forma nacisku na wymiar sprawiedliwości, bo premier sobie życzy aresztu. Po czwarte, odsunięto bezprawnie od kierowania prokuraturą krajową Dariusza Barskiego i mamy jakąś formę nielegalnej prokuratury dzisiaj w Polsce. Po piąte, sprzecznie z ustawą obecny minister sprawiedliwości zlikwidował losowanie sędziów poprzez jakieś rozporządzenie, unikając ustawy, bo wiadomo, że taka ustawa przez biurko prezydenta by nie przeszła. Panie pośle, ale pan wie, że to losowanie dotyczy tylko przewodniczących składów tak zwanych trójkowych w sprawach odwoławczych. Dwaj pozostali sędziowie będą też losowani w sprawach odwoławczych, czyli to nie dotyczy tego, co teraz się dzieje w sprawie Zbigniewa Ziobry. A jeśli chodzi o to wywieranie presji, to pan sobie chyba przypomina, jak był pan kardiochirurg Mirosław Garlicki zatrzymany. Zbigniew Ziobro stanął wtedy i powiedział, że nikt przez tego pana życia już pozbawiony nie będzie. Później się okazało, że te zarzuty się nie potwierdziły, że kogokolwiek pozbawiał życia ten lekarz. I była też sprawa tego dyktafonu, z którym Ziobro stał i mówił, że to jest polityczny gwóźdź do politycznej trumny Andrzeja Lepera. To była presja, czy nie była? Dokończę tę listę, która moim zdaniem powoduje, że ja rozumiem decyzję Zbigniewa Ziobry, że on czuje, że na sprawiedliwy sąd w Polsce w dzisiejszej rzeczywistości liczyć nie może. Mianowicie na przykład minister sprawiedliwości pozwolił sobie na taką wypowiedź, że istnieje możliwość, że jakieś służby go w jakimś bagażniku przywiozą i tak dalej, i tak dalej. To bardzo złe skojarzenia, również polityczne, również historyczne. Nawet taka wypowiedź padła. A co do sędzi, która, jak mówicie, należy do organizacji, do której 3000 sędziów należy w Polsce, czyli Justycji. I to jest właśnie problem polskiego wymiaru sprawiedliwości, że do bardzo że sędziowie zapisują się do bardzo upolitycznionych stowarzyszeń. To stowarzyszenie wydawało uchwały mające charakter stanowisk politycznych przez lata całe. To stowarzyszenie wyrażało dezaprobatę wobec konkretnych polityków, wymieniając ich z imienia i nazwiska. A mówi to pan stowarzyszenie, to samo o wszystkich stowarzyszeniach sędziowskich, to stowarzyszenie wskazywało jakieś winy konkretnych polityków. I teraz... Osoba należąca do takiego stowarzyszenia, a w statucie tego stowarzyszenia mamy napisane, że członkowie tego stowarzyszenia mają respektować uchwały stowarzyszenia pod rygorem wykluczenia, muszą respektować te stanowiska polityczne tego stowarzyszenia, te dezaprobaty wobec konkretnych polityków, te określenia winy konkretnych polityków, czyli... I o jakiej niezawisłości my tutaj w osądzie mamy prawo mówić w sytuacji, kiedy... Członek stowarzyszenia musi kierować się uchwałami tego stowarzyszenia. Ale nie musi do niego należeć, więc nic mu się nie stanie w jego statusie sędziowskim, jak nie będzie do niego należał. Pani poseł, wielokrotnie w różnych mediach się spotykaliśmy i po raz trzeci pani wchodzi mi w słowo, zaraz pani będzie miała udzielony głos, więc pani się ustosunkuje do tego. Ale panie pośle, już do kropki proszę, bo... No, to jest moja kropka. No, uważam, że te wszystkie punkty, które wymieniłem, subiektywnie powodują, że Zbigniew Ziobro ma prawo myśleć, że jego sprawiedliwy osąd w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce nie dotyczy, czy nie może na to liczyć, a jego obrońca ma też uzasadnione wątpliwości czy podstawy do twierdzenia, że... Ale to znaczy, kiedy Zbigniew Ziobro sędzia... wróci do Polski? To on w ogóle planuje wrócić do Polski? Wróci dopiero wtedy, kiedy PiS dojdzie do władzy, czy w ogóle nie wróci? Wie pani co, ja nie wiem, bo ja ze Zbigniewem Ziobrą nie mam kontaktu. Nie mam pojęcia, jakie on ma plany. Natomiast... Zbigniew Ziobro mówi, że jak PiS wygra, to wróci i wszystkich wtrąci za kratki, którzy dzisiaj go ścigają. Którego nie pomijajmy, ale ja go, może nie powinienem o tym mówić, ale powiem. Mianowicie Zbigniew Ziobro jest bardzo chory. Ta choroba, z której on się leczy już od wielu lat, moim zdaniem jest chorobą, która może się jeszcze odnowić. Ale Zbigniew powiedział, że wyleczył się z choroby na potworu. Pani redaktor, wydaje mi się, że gdyby groźba w tej sytuacji również osobistej, zdrowotnej, w której Zbigniew Ziobro jest, gdyby groźba aresztu, a przy tej zawziętości, którą widzę wobec niego, ta groźba niestety jest realna, gdyby tej groźby nie było, to prawdopodobnie Zbigniew Ziobro byłby w Polsce i się bronił. Anna Maria Żukowska, ad vocem i Krzysztof Kwiatkowski. Krótko. W Polsce zakazane jest istnienie stowarzyszeń, które są tajne, w których jest utajnianie członkostwa. Także można należeć do każdego stowarzyszenia i to jest jawne, kto do czego należy. Sędziowie należą do różnych stowarzyszeń albo też nie należą do żadnego. Nie zmienia to w żaden sposób ich statusu jako sędziów. I to jest naturalne, że każda organizacja, organizacja publiczna, taką jaką są stowarzyszenia, może sobie przyjmować statut, w którym może zapisać, że są określone warunki spełnienia członkostwa, dlatego że to ona decyduje wewnętrznie o swoich rozwiązaniach. Nie wpływa to w żaden sposób na to, czy ktoś jest sędzią, czy potem, nie wiem, przestanie być sędzią, jeżeli zostanie wykluczony na przykład potencjalnie z takiego stowarzyszenia. Natomiast jest naturalne, że od swoich członków danej organizacji stowarzyszenia oczekuje się pewnych ustaleń, no bo żeby to te stanowiska prezentowane przez członków stowarzyszenia były spójne. Tyle. W związku z tym naprawdę to, że ktoś gdzieś do czegoś należy, nie powoduje w żaden sposób zachwiania jego niezawisłości. Krzysztof Kwiatkowski, krótko i... Nie emocjonalnie, tylko Witold fakty. Tumanowicz. Nie, że unieważnienie paszportu było decyzją administracyjną, a nie sądową. Tak, bo w Polsce zarówno przyznanie, jak i unieważnienie paszportu jest decyzją administracyjną podejmowaną nie przez sąd. Po drugie, że przejawem tego represyjności jest zabezpieczenie majątku. No więc chciałbym wszystkim państwu ujawnić, kto przygotował przepis umożliwiający zabezpieczenie majątku w postępowaniu przygotowawczym. Tym ktośem był Zbigniew Ziobro. Trzeci element, nielegalna prokuratura. No, szanowni państwo, szef prokuratury został zmieniony, bo poprzedni był nielegalnie powołany w oparciu o nieistniejący przepis. Ale to nawet w tej sprawie nie ma znaczenia, bo ta sprawa jest w sądzie. Czy prezydent zaakceptował nowego prokuratora? Panie pośle, ale decyzję podejmuje sąd, a nie prokuratura. I ostatnia rzecz. A jeżeli ktoś ma wątpliwości w stosunku do sędziego, to dokładnie korzysta z procedury, składa wniosek o wyłączenie sędziego, no, ale nie ucieka poza granicę kraju. Witold Tumanowicz. Znaczy, przynależność do Stowarzyszenia Justitia jest pewnego rodzaju deklaracją polityczną i to już od jakiegoś czasu, od wielu lat. A to Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski pana Kiziaka, nie? Ja tutaj rozpatrujemy kwestię właśnie tego stowarzyszenia i tego, czy rzeczywiście jest wolność stowarzyszenia. Czyli oczywiście jest. Natomiast wiemy doskonale, że nie każde stowarzyszenie musi rzeczywiście działać zgodnie z co najmniej z duchem prawa. W tym wypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jednak moim zdaniem łamana jest zasada apolityczności sędziów, którzy do takiego stowarzyszenia należą. Można mieć obawy co do bezstronności orzekania tychże sędziów, szczególnie w tak newralgicznej sprawie. I to niestety rzeczywiście jest argumentem, kolejnymi argumentami, które są dawane zarówno Zbigniewowi Ziobrze, jak i wcześniej Marcinowi Romanowskiemu do tego, żeby rzeczywiście ubiegać się o ten azyl na Węgrzech. Natomiast rzeczywiście prawdą jest to, że Zbigniew Ziobro jest w tym momencie na Węgrzech, dostał ten azyl, no kłóci się z tym, co mówił w Sejmie na początku tej kadencji. Znaczy staje się jasne, że wcale nie chce stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, oczyścić się z zarzutów wydaje się, że jest też dużym obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości taka postawa, w której on mówiąc, że jest niewinny, jednocześnie ucieka za granicę, no niewinni nie uciekają. Zbigniew Ziobro mówił nawet, że niewinni nie mają się czego bać, a to, do czego pan nawiązuje, na początku kadencji wzywał koalicję 15 października. Nie bądźcie fujarami, postawcie mnie przed Trybunałem Stanu. Jakub Banaszek, prezydent Karol Nawrocki mówił, że on by nie uciekł za granicę, gdyby miał sprawę karną. Czy Zbigniew Ziobro miał podstawy do ubiegania się o azyl, czy w Polsce nie może liczyć na sprawiedliwy wyrok? To zawsze jest indywidualna decyzja każdej osoby i pan minister Zbigniew Ziobro również skorzystał ze swoich praw. A to, czy ten azyl mógł zostać przyznany lub nie, to regulują przepisy, w tym przypadku ustawy węgierskiej z 2007 roku, która jest też zgodna z przepisami unijnymi, bo przypominam, że zarówno system rzecznik prawny Komisji Europejskiej na wniosek posła Jońskiego powiedział wczoraj, że nie jest to zgodne z regulacjami unijnymi, dlatego że wobec Polski nie toczy się postępowanie na przykład z artykułu 7. Jak rozumiem, ta wypowiedź pana rzecznika ma na razie charakter wypowiedzi. Nie ma formalnej procedury, która analizuje, czy rzeczywiście ten azyl został przyznany z naruszeniem przepisów. Moglibyśmy o tym mówić wtedy, kiedy taka procedura miałaby miejsce. Niemniej na ten moment należy brać pod uwagę fakt, że pan minister skorzystał po prostu z przysługujących mu praw, a to, czy prawo do azylu było wydane zgodnie z przepisami unijnymi, jak rozumiem, będzie poddawane kolejnym analizom. Pan prezydent mówił również, że pan minister Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces i to wynika przede wszystkim zbyt dużego upolitycznienia dyskusji wokół pana ministra, bo od samego początku, kiedy pan minister był publicznie oskarżany, był deprecjonowany z uwagi na swoje sprawy zdrowotne, bo przypomnę, że jak tylko pojawiła się informacja o chorobie pana ministra, większość polityków negowała, czy rzeczywiście pan minister jest chory, i wiele wypowiedzi, które pojawiły się w dyskusji, mogło spowodować takie, a nie inne wrażenie. W naszej ocenie najważniejsze jest, żeby każdy miał takie samo prawo do obrony i możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie. Pan minister deklarował zresztą, że jest gotów stawić się i poddać przesłuchaniu, ale wskazywał na, choćby to, co mówił pan poseł Sellin, problem z umocowaniem prokuratora krajowego. Ale czy to jest tak, bo pan powiedział, że każdy powinien być równy wobec prawa, ale czy rzeczywiście każdy obywatel może sobie wybierać, przed jakim prokuratorem stanie, przed jakim sądem stanie? No jest pewna procedura, tutaj został odrzucony wniosek o wyłączenie sędzi i człowiek, wobec którego są jakieś zarzuty, tak jak Mateusz Morawiecki, czy tak jak Daniel Obajtek, przychodzi do prokuratury i się broni. O tym, kto korzysta z jakich prerogatyw, to jest indywidualna decyzja każdej osoby, która jest albo podejrzana, albo ma postawione zarzuty. W tym przypadku, jak rozumiem, pan minister skorzystał z obowiązujących przepisów prawa, występując z wnioskiem o azyl. To nie jest tak, że skorzystał z przepisów, które były dedykowane tylko jemu. One występują, one są. Natomiast ja jestem daleki od oceny merytorycznej, dlatego że samo uzasadnienie, które czytaliśmy, z tego uzasadnienia wynikało, że organ opiniujący wziął pod uwagę sytuację polityczną w Polsce i tak uzasadniał tą decyzję. Gdzie jest to uzasadnienie? Bo nigdzie go jeszcze nie ma. A to jest powiązane ściśle z tym, co powiedziałem wcześniej, że cała ta sprawa została za bardzo upolityczniona, a wszystkie kwestie prawne, szczególnie w wymiarze sprawiedliwości, które są wrażliwe, powinny być jak najmniej nacechowane polityczne, jak najbardziej nacechowane postawami. Panie prezydencie, gdzie jest to, ta decyzja i to uzasadnienie? Bo chętnie byśmy się zapoznali. Bo pan mówi, że się zapoznał. Ja widziałem to uzasadnienie na jednym z pisów pełnomocnika pana ministra, który zresztą bardzo szczegółowo wyjaśnia całą tą procedurę. On uzasadniał, że w jego ocenie tak jest, ale decyzji nikt nie słyszał. Bo jedną rzecz muszę sprostować. Pan ma rację, mówiąc, że każdy kraj reguluje, jaka jest procedura przydzielania azylu, ale każdy kraj, który jest członkiem Unii Europejskiej, przyznaje azyl według tych samych przepisów. I tam jest mowa między innymi o tym, że dana osoba, podstawą do przyznania azylu jest, że dana osoba podlega represjom z uwagi na właśnie te okoliczności, które mówiłem. Zbigniew Ziobro żadnym represjom nie był poddawany. I jeszcze jedno tylko zdanie. Jest jeden kraj w Unii Europejskiej, który ma wszczętą procedurę właśnie z uwagi na naruszenie reguł praworządności. Tylko tym państwem są Węgry, a nie Polska. No myślę, że jeżeli chodzi o relacje Natomiast, panie senatorze, we wpisach pełnomocnika pana ministra, pana mecenasa Lewandowskiego, są nie tylko jego opinie, ale również fragmenty do oficjalnych dokumentów, które otrzymywał pan minister Ziobro. Ja tylko przywołuję to, o czym mówi pełnomocnik pana ministra. Myślę, że jest to ważne w tej całej dyskusji. Natomiast to, na co się pan powołał, to należy również przypomnieć, że w tych samych przepisach jest jasna i klarowna zasada, że prawo do azylu nie może być przyznane w sytuacji, w której ktoś próbuje uniknąć odpowiedzialności karnej. I to bada właśnie zawsze w zespół czy też skład, który administracja Viktora Orbana, który zaświadcza, który wydaje prawo do azylu. I wydaje mi się, że najrozsądniej jest patrzeć na to przez pryzmat tylko i wyłącznie tych przepisów prawa, o których tu rozmawiamy, i jak najmniej cechować tą sprawę politycznie, bo to tylko szkodzi. Jacek Trylo? No ja chciałem powiedzieć o tym, że tutaj pojawia się ten argument, że dyskusja polityków, wypowiedzi Donalda Tuska, wypowiedzi ministra Żurka, że one wskazują, że sądy będą pod presją. Taka jest rzeczywistość. Politycy gorąco dyskutują. Tym bardziej gorąco, im bardziej były gorące tematy i sprawy i naruszenia prawa w poprzednim czasie, również przez Zbigniewa Ziobro, przynajmniej w zakresie tych zarzutów, o których mówimy, bardzo poważnych. I tej dyskusji się nie uniknie. Nie zamknie się głosu ust politykom w tych sprawach. Natomiast trzeba mieć zaufanie do sędziów, do struktury wymiaru sprawiedliwości, do trybu odwoławczego, do kontroli tego, co robią sądy pierwszej instancji przez sądy drugiej instancji. I nie ma żadnych powodów, żeby unikać sądu, bo w ten sposób każdy przestępca, to jest wzór daje Zbigniew Ziobro, każdy przestępca wyjedzie z zagranicy i powie, nie chcę tu wracać, bo tu są niesprawiedliwe sądy. W ten sposób, panie pośle, w ten sposób zniszczymy wymiar sprawiedliwości doszczętnie. Tak, przez 8 lat rządów PiSu, to Zbigniew Ziobro zniszczył ten wymiar sprawiedliwości. A jeżeli już mówimy o dyskusji polityków i piętnuje pan poseł tę dyskusję polityków, że ona wpływa na sędziów, to przypomnę, że jak była afera z doktorem Garlickim, to właśnie Zbigniew Ziobro mówił, co myśli o doktorze Garlickim, niszcząc zresztą wtedy całą transplantologię, dlatego że ludzie przestali się tym zajmować, bo Zbigniew Ziobro uważał, że tam jest źródło wszystkich przestępstw. Panie mecenasie, właśnie w ramach zaufania do sędziów, chcę przypomnieć, co jeden z najbardziej szanowanych sędziów warszawskich powiedział w swoim orzeczeniu z 19 grudnia w sprawie wniosku o europejski nakaz aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. On użył sformułowania, że już w Polsce jest, nie że będzie, tylko jest kryptodyktatura. Ma pan zaufanie do tego szanowanego sędziego, czy nie? Że w Polsce jest kryptodyktatura. Węgry wydały to orzeczenie o azylu 22 grudnia. Miały czas zapoznać się z opinią jednego z najbardziej szanowanych sędziów w Polsce. Że w Polsce dzisiaj jest kryptodyktatura. Ma pan zaufanie do tego sędziego? Ja uważam, że jeżeli sędziowie się wypowiadają w ten sposób, to rzeczywiście wkraczają na ścieżkę polityczną. W tej konkretnej, indywidualnej sprawie ten sędzia zabrał głos politycznie. Nie w wymiarze prawnym, tylko w wymiarze politycznym. Stał się politykiem. Wybieramy sobie sędziego, który nam pasuje. Nie, dał pan przykład. Ja tylko odnoszę się do tego przykładu. W ogóle bym go nie podnosił, gdyby pan go nie podnosił. To jest opinia sędziego, nie polityka. A propos tych politycznych wypowiedzi, bo też niewłaściwym jest, kiedy premier polskiego rządu mówi, że prawo będzie stosowane tak, jak my je rozumiemy. Być może to był chwyt retoryczny, natomiast był to bardzo szkodliwy chwyt retoryczny, który już ustawia dyskusję pod jednym negatywnym kątem. I przede wszystkim w takich sprawach, tak ważnych, powinniśmy skupiać się na tym, aby polityka była jak najdalej od analizy konkretnych spraw, od tego, czy dane orzeczenie było wydane z nacechowaniem politycznym, czy też nie. Tak samo powinniśmy unikać sytuacji, w których do prowadzenia konkretnych spraw są wybierani sędziowie, którzy jawnie, na przykład za pośrednictwem swoich social mediów, deklarują się jako osoby sympatyzujące z jedną czy z drugą opcją polityczną, bo to też szkodzi i nie daje. A pan pamięta aferę hejterską i tych sędziów, którzy byli zaangażowani w niszczenie sędziów, między innymi z Justicji? Nie daje to, pani redaktor, zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Wtedy, kiedy jeden czy drugi sędzia, dotyczy to szeroko wszystkich, legitymizuje się z daną opcją polityczną. Anna Maria Żukowska, ad vocem. Ja bym tylko prosiła, żebyśmy nie popadali w paranoję, że nie można dyskutować o tematach politycznych w kontekście pana ministra Ziobry, bo pan minister Ziobro był, jest chyba nadal politykiem i to nie dotyczy pospolitego przestępstwa, które może popełnić każdy. Mówimy o przestępstwie urzędniczym, nadużycia swojej władzy właśnie jako minister, więc mówimy o polityku, nie uciekniemy od tego i nie rozumiem tego zarzutu, że nie można tej sprawy rozpatrywać politycznie, bo właśnie ona dotyczy polityka. Szanowni Państwo, przejdźmy do kolejnej kwestii. Było w czwartek spotkanie prezydenta z szefami służb, w którym brali udział też koordynator służb Tomasz Siemoniak i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. I po tym spotkaniu Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, powiedział, że były poruszone kwestie personalne związane z kancelarią prezydenta i BBN. I nie było Sławomira Cęckiewicza. Na tym spotkaniu Tomasz Siemoniak powiedział, że rozmawiano też o tym, o nominacjach i że prezydent przyjrzy się nominacjom dla tych funkcjonariuszy ABW i SKW, to 136 wniosków jest, którzy stali za wyciekiem informacji dotyczących w kampanii prezydenckiej. Jakub Banaszek, czy był na tym spotkaniu omawiany temat tego, że Sławomir Cęckiewicz przestanie być szefem BBN-u? Szanowni Państwo, przede wszystkim to spotkanie miało charakter niejawny i możemy posługiwać się tym, co w przestrzeni publicznej już jest komunikowane zarówno przez jedną, jak i drugą stronę. To było dobre spotkanie merytoryczne, które wydaje się, że stawia relacje pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego na dobrych torach. Pan prezydent otrzymał szczegółowe raporty od polskich służb, od Agencji Wywiadu, ABW, SKW i SWW. I to jest ważne. Oczywiście, jak Państwo wiecie, był również poruszony temat poświadczenia bezpieczeństwa jednego ze współpracowników pana prezydenta, ale tutaj jeszcze raz powtórzę za rzecznikiem rządu. Kancelaria prezydenta stoi na stanowisku, że pan profesor Cęckiewicz ma dostęp do poświadczenia bezpieczeństwa. Za rzecznikiem prezydenta. Za rzecznikiem prezydenta. Choćby przywołując tutaj w artykuł 152 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z którego wynika wprost, że uchylenie tej decyzji wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skutkuje tym, że tej decyzji nie ma. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że Kancelaria Premiera złożyła skargę kasacyjną, która ma w tym przypadku charakter kontrolny, bo to też jest ważne, troszeczkę inaczej wygląda, jeżeli chodzi o NSA, a inaczej przed innymi instytucjami. Niemniej ta sprawa również była omawiana, tak samo jak były omawiane kwestie awansów, odznaczeń i przede wszystkim w nominacji oficerskich. Ważna informacja, każda z tych spraw będzie rozpatrywana indywidualnie po wpłynięciu wniosku do pana prezydenta. Natomiast generalnie trzeba traktować to spotkanie jako dobre z priorytetem na rzecz bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Anna Maria Żukowska, czy to będzie prowadziło do końca konfliktu między Małym a Dużym Pałacem? Myślę, że tak do końca nie, dlatego że są jeszcze inne pola, na których trwa, w których dotyczy spór. Ale ważne jest i cieszę się w imieniu młodych funkcjonariuszy, że nie będzie im już dalej blokowana ta ścieżka awansu, bo zasługują na te nominacje i mam nadzieję, że to się dzięki temu spotkaniu wydarzy. Także dziękuję panu ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi i ministrowi Siemoniakowi, że doprowadzili do tego spotkania. Jarosław Sellin? Z oficjalnego komunikatu Kancelarii Prezydenta wiemy, że spotkanie trwało 3 godziny, co jest dobrym znakiem, że sobie solidnie panowie porozmawiali, bo tam chyba pani żadnej nie było z tego, co kojarzę, że sobie solidnie porozmawiali, ale też z tego komunikatu wiemy, że nie tylko pan prezydent oczekuje wyjaśnień od służb, dlaczego służby były zaangażowane w kampanię prezydencką dyskredytującą jednego z kandydatów, jego czy konkretnie. Czy były chyba? Czy były i są podstawy, żeby podejrzewać, że były i dlaczego albo była sformułowana prośba, żeby sprawdzić, dlaczego służby nie były zaangażowane w sprawdzenie nielegalnego finansowania kampanii jego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego. To wiemy z komunikatu Kancelarii Prezydenta, więc takie trudne dwa tematy, które mają wyjaśnić przeszłość, czyli to, co ciąży trochę z ubiegłego roku jeszcze politycznego. Czy służby mają się angażować w kampanię w Polsce? Trzeba wyjaśnić, pani redaktor, dlatego, że mamy współpracować. I bardzo dobrze, że to spotkanie się odbyło, bo dzisiaj mamy sytuację międzynarodową i wokół Polski, agresja Rosji i tak dalej, bardzo trudną, ataki hybrydowe na Polskę i tak dalej. Ośrodki władzy najważniejsze w Polsce muszą współpracować. I jest nadzieja po tym spotkaniu, 3 godziny z wicepremierem, z szefem koordynatorem służb, z prezydentem i jego najbliższymi współpracownikami, że taka współpraca będzie. Umówiono się również, bo to z komunikatu też wiem, Kancelarii Prezydenta, że będzie dobra współpraca służb z BBN-em, z Ośrodkiem Prezydenckim Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. I tak powinno być. I tego się trzymajmy. Niezależnie od tego, czy tam Tusk na to pozwala, czy nie pozwala. Widocznie teraz już pozwolił, wcześniej nie pozwalał. Ale teraz już jest nadzieja, że będzie lepiej. Sam wicepremier Kosiniak-Kamysz też się tak wypowiedział, że jego relacje z prezydentem są dobre i chce, żeby tak dalej było. Więc w sytuacji takiej międzynarodowej, którą mamy i spraw bezpieczeństwa państwa i obywateli, to jest dobre spotkanie, dające nadzieję, że w tym roku ta współpraca będzie po prostu dobra. Krzysztof Kwiatkowski? Ja się bardzo cieszę ze spotkania. To jest dobry sygnał. No nie będzie już tak kompromitujących wpadek Kancelarii Prezydenta jak ta związana z MIG-ami, gdzie w obecności wiceszefa BBN-u omówiono kwestię przekazania MIG-ów, którym się skończyły resursy w zamian za technologię dronową, a przedstawiciele Kancelarii Prezydenta mówili, że nie mieli wiedzy w tej sprawie. To najlepiej pokazuje, że spotkania są potrzebne. To spotkanie odbyło się z inicjatywy dwóch ministrów i uważam, że bardzo dobrze, że tą rękę do współpracy wyciąga rząd i cieszę się, że ona została podjęta. Co do spraw związanych z nominacjami oficerskimi, bo to jest rzeczywiście najbardziej zaskakująca sytuacja. Cieszę się z tej deklaracji doradcy pana prezydenta, że każdy z wniosków będzie oceniany teraz indywidualnie, no bo początkowo hurtowo 136 wniosków odrzucono w ogóle zapoznając się z tymi kandydaturami. Tak, uważam, że każda z decyzji wymaga indywidualnej oceny. Jeżeli się okaże, że wśród tych 130 młodych ludzi, którzy podjęli decyzję o rozpoczęciu jednej z najtrudniejszych służb na rzecz państwa polskiego i obywateli, bo praca w służbach specjalnych to jest wyjątkowe obciążenie i takie osoby nigdy nie powinny być wciągane w spór polityczny i ta sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca. Co do tej narracji, która się pojawia o wciągnięciu służb specjalnych w kampanię prezydencką, to się uśmiecham, bo ja widziałem te artykuły na portalach internetowych, które mówiły o różnych wydarzeniach z przeszłości Karola Nawrockiego, a nie w materiałach służb. Zresztą przedstawiciele i współpracownicy prezydenta zapowiadali, że tych dziennikarzy będą pozywać. Jakoś nie pozywają, jak diabeł od święconej wody teraz od tego uciekają, a proces był umożliwiał weryfikację, czy informacje zawarte w tych artykułach są informacjami prawdziwymi, czy nieprawdziwymi. Ale podsumowując, bo to jest najważniejsza rzecz, która powinna dotrzeć do radiosłuchaczy. Bardzo dobrze się stało, że do tego spotkania doszło, że w sprawach tak ważnych jak bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo obywateli, najważniejsze ośrodki władzy rozmawiają. A ja mam nadzieję, że za chwilę będą nominacje oficerskie. Jako dobre podsumowanie. Czy będą nominacje ambasadorskie? Też 26 stycznia spotkanie z Radosławem Sikorskim, prezydenta Karola Nawrockiego. Mam nadzieję, że tak, ale chcę zwrócić uwagę słuchaczy, że ja też się cieszę z tego, tak jak moi przedmówcy, tylko że cieszymy się z normalności, czyli z tego, co powinno być normalne. Dzisiaj jest nasze zadowolenie, czyli 2 miesiące to był stan nienormalności. Te spotkania mają być cykliczne. I kiedy zablokowano tym młodym kandydatom na pierwszy stopień oficerski awansu. Ale dlaczego? I teraz odniosę się do tego, co powiedział pan doradca prezydenta. Mianowicie pan Senckiewicz ma cofnięty dostęp do informacji niejawnych przez szefa ABW. Zostało to przez niego zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i w tym Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym ta decyzja została uchylona. Rzeczywiście. Wyrokiem. Proszę pozwolić mi dokończyć. Spokojnie wytłumaczę wszystko, bo pan i był w błędzie, konkludując nie tak jak trzeba. Otóż ta decyzja została, ten wyrok został zaskarżony, słusznie powiedział pan, do Naczelnego Sądu Administracyjnego. I teraz powołany przez pana przepis, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powoduje, że pan Senckiewicz ma z powrotem dostęp do informacji niejawnych, nie odnosi się do sytuacji dotyczących właśnie informacji niejawnych i dostępu do informacji niejawnych. Odnosi się do zupełnie innych spraw, budowlanych, wszelkich innych, ale takich zwykłych. Bo proszę sobie wyobrazić, że doszłoby do takiej sytuacji, kiedy jeden pierwszoinstancyjny sąd, Wojewódzki Sąd Administracyjny, wydaje wyrok, taki jak został wydany, a pan Senckiewicz okazałoby się, że jest osobą, która nie daje rękojmi dostępu do tych informacji, ale mocą tego wyroku wróciłby do przywrócono by mu możliwość dostępu do tych informacji niejawnych, a za pół roku by się okazało w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, że ten Wojewódzki Sąd Administracyjny się pomylił. I dlatego w tych sprawach konkretnie, takich bardzo wrażliwych, drażliwych dla związanych z bezpieczeństwem państwa, jak dostęp do informacji niejawnych, trzeba poczekać na rozstrzygnięcie drugiej instancji i dopiero to rozstrzygnięcie drugiej instancji powie nam, czy pan Senckiewicz ma dostęp, czy nie ma. Teraz nie ma dostępu i to jest wada bardzo poważna, strukturalna w Kancelarii Prezydenta, dlatego że każdy urzędnik, pan również jako doradca prezydenta, jeżeli pójdzie do pana Senckiewicza z informacjami objętymi klauzulą poufności czy niejawności, klauzulowane informacje, naraża się pan na zarzut popełnienia przestępstwa przekazywania informacji osobie nieuprawnionej. I tu jest problem przepływu informacji w Kancelarii Prezydenta. To jest być może to, o czym mówił pan senator Kwiatkowski z tymi migami, bo pan generał, który był na posiedzeniu... Generał Bryś. Generał Bryś dowiedział się o tym, ale nie mógł tego powiedzieć panu Senckiewiczowi, bo by popadł w tarapaty związane z naruszeniem przepisów prawa karnego. I Witold Tomanowicz. Czy bardzo dobrze, że do tego spotkania w końcu doszło, ponieważ chyba się tutaj zgadzamy, że w sprawach bezpieczeństwa głowa państwa powinna być informowana, szczególnie ze strony służb. Bardzo źle, że doszło tak późno, ale cóż, mam nadzieję, że nie będzie już w przyszłości blokowana informacja, co się dzieje w służbach panu prezydentowi, ponieważ jest to konieczne do tego, aby wykonywał dobrze swoją funkcję jako właśnie głowy państwa. Więc oczywiście ciężko jest komentować spotkanie, które jest tajne, o którym nie mam tak naprawdę pojęcia co do tego, co się na nim odbyło, ale cieszę się z tych deklaracji, zarówno jednej, jak i drugiej strony, że samo spotkanie zostało przeprowadzone w sposób dobry. I przechodzimy do następnego tematu. Panie prezydencie, chcę jeszcze jeden temat na antenie poruszyć. Możemy wrócić do tego w dogrywce internetowej. Pytanie do pana senatora Jacka Treli. Co się dzieje w Polsce 2050? Posiedzenie Rady Krajowej wczoraj zostało odroczone do poniedziałku do godziny 18. Miała być podjęta decyzja, czy wybory szefa Polski 2050 zostaną powtórzone w całości, czy tylko druga tura, i Szymon Hołownia się wylogował, bo tak jak piszą media, nieoficjalnie był zaskoczony tym, że partia nie chce, żeby on kandydował ponownie na szefa partii, że uważają, że Szymon Hołownia jest niepoważny, że zmienia zdanie i że wybory nie powinny być w całości powtarzane, tylko tak jak mówiły dwie kandydatki, które przeszły do drugiej tury, tylko druga tura powinna być powtórzona. Czy pan też się wylogował? Czy pan był do końca? Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Krajowej. Miała obszerny porządek obrad i przed godziną 12 w nocy, z uwagi na również wyczerpanie fizyczne niektórych uczestników, ale także to, że przed nami była dyskusja dotycząca rozwiązania problemów technicznych związanych z przygotowaniem do głosowania, została zarządzona przerwa do poniedziałku do godziny 18. Ale będą powtórzone wybory w całości? Nie przesądzam, natomiast to decyduje o tym Rada Krajowa. Będziemy na ten temat dyskutować. My jesteśmy w tej chwili w innym punkcie dyskusji. Mianowicie doszło do ataku 26 tysięcy nieuprawnionych osób wejść na ten portal, na którym prowadzone były wybory w drugiej turze. I to jest bardzo poważna rzecz. Tego nie bagatelizujemy. Złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury, dlatego że to jest wejście, uniemożliwienie osobom uprawnionym poprzez zablokowanie tego portalu tą liczbą wejść, uniemożliwienie osobom uprawnionym do skorzystania z sieci komunikacyjnej, a to jest przestępstwo z artykułu 269a kodeksu karnego. Ale skoro macie partii 800 członków, w tym ponad 600 uprawnionych do głosowania, bo reszta nie zapłaciła składek, to może trzeba się wynająć jakąś salę, i skoro nie jest jesteście w stanie przygotować głosowania internetowego, tak żeby było bezpieczne, to po prostu zagłosować do urny tradycyjnej. Dobrze pani redaktor mówi, chociaż oczywiście z tym związane są być może naiwność, być może jakieś niedopatrzenie ze strony organizatorów, ale wierzyliśmy, że ten system, który stosowaliśmy do tej pory w głosowaniach, jest systemem szczelnym. Okazało się, że tak nie jest. Nie wiem z jakich powodów, być może wyjaśni to postępowanie w prokuraturze. Natomiast to jest bardzo poważna sprawa, dlatego że my jesteśmy koalicjantem koalicji 15 października i atak na jednego z koalicjantów naszej koalicji my traktujemy, ja w każdym razie traktuję, jak na atak na ten rząd. W związku z tym, bo to jest uderzenie w jedność czy w większość koalicyjną i uważam, że musimy to wszystko wyjaśnić i właśnie powaga tej sytuacji doprowadziła do tego, że doszło do przerwy. Ale zdążycie wyjaśnić, zanim skończą się kadencje obecnych władz? Zdążymy wyjaśnić, bo to są rzeczy, które będą przez nas przygotowane w trakcie weekendu. Będziemy również poszukiwali narzędzia do głosowania takiego, które mądry Polak jest po szkodzie niestety, które nam zabezpieczy szczelność tego procesu głosowania i przeprowadzimy to głosowanie tak, jak ono powinno być przeprowadzone, bez możliwości dostępu osób nieuprawnionych. A pan uważa, że Szymon Hołownia powinien wrócić, czy nie? To jest zupełnie inne zagadnienie. Szymon Hołownia jest niż obrady Rady Krajowej. Szymon Hołownia, więc mówię o swoim poglądzie, Szymon Hołownia jest twórcą tej partii, zbudował tę partię. Wiele osób z nas jest w polityce właśnie dzięki Szymonowi Hołowni. I oczywiście byłoby dobrze, gdyby był przewodniczącym, ale dzisiaj jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej, w trakcie, przepraszam, procesu wyborczego, który się odbył w pierwszej turze i nawet zaczął się odbywać już w drugiej turze, gdzie są dwie kandydatki. I w związku z tym wchodzenie teraz innej osoby do tego procesu wyborczego wydaje mi się wprost niemożliwe, dlatego że to są jednak reguły demokracji, poszanowanie głosu wyborców i tak dalej, i tak dalej. Krzysztof Kwiatkowski, jak pan patrzy na to, co się dzieje u koalicjanta, na te awantury, bo wcześniej mówił o tym Michał Kobosko, europoseł, zresztą bliski współpracownik na początku w Polski 2050 właśnie Szymona Hołowni, który organizował tę całą partię i został oskarżony przez Hołownię o zdradę, bo spotkał się z premierem Tuskiem. Po pierwsze, dobrze życzę koalicji, więc dobrze życzę każdemu z koalicjantów i mam nadzieję, że Polska 2050 tą procedurę wyborczą z sukcesem zakończy. Jednej rzeczy, a co będzie sukcesem? Jednej rzeczy nie rozumiem, bo jak pojawiły się głosy o tym, że nieprawidłowości w drugiej turze miałyby skutkować unieważnieniem pierwszej, co do której wątpliwości nikt nie miał, to nie jest to dla mnie konstrukcja, która by była jakoś uzasadniona. Zakładam, że jeżeli były nieprawidłowości w drugiej turze, to przeprowadza się ponownie drugą turę z udziałem dwóch kandydatek, dwóch pań minister, które w tej drugiej turze się znalazły. Argument marszałka Szymona Hołowni, że spotkanie z premierem rządu, który współtworzy Polska 2050, ma być przykładem jakiegoś nieprawidłowego zachowania, jest jednak wypowiedzią mnie odrobinę zdumiewającą. Szczególnie, że pan marszałek, i tu uważam, że bardzo dobrze przez te dwa lata marszałek Hołownia prowadził obrady Sejmu, jako na funkcji marszałka się sprawdził. Za to na funkcji lidera to członkowie Polski 2050 muszą ocenić, czy się sprawdził. Dla mnie rzeczą absolutnie zaskakującą było spotkanie nie w gabinecie marszałka, a po nocy w prywatnym domu jednego z polityków PiSu z liderem opozycji. I trochę mam wrażenie, że dzisiaj pewne zdarzenia z przeszłości pana marszałka Szymona Hołownię doganiają i stąd jego głos nie jest już, tak bym powiedział, witany bezdyskusyjnie w środowisku Polski 2050. Anna Maria Żukowska, jaka będzie przyszłość Polski 2050 z Szymonem Hołownią czy bez Szymona Hołowni? Hmm. Tego nie wiem, ale wiem, że są takie momenty, jak na przykład przeciągnięcie statku powietrznego albo przejście przez linię wiatru, jak w przypadku Heweliusza, bez przełożenia ładunku, kiedy już nic się nie da zrobić. Po prostu nic się nie da zrobić. I na ogół to kapitan tego statku jest pierwszą osobą, która zdaje sobie z tego sprawę. Tymczasem kapitan wylogował się ze swojej własnej Rady Krajowej. Nie wiem, jaka będzie przyszłość, natomiast przypominam tylko, że Sąd Okręgowy w Warszawie musi jeszcze zarejestrować zmiany władz partii, każdej partii politycznej. No i na pewno będzie analizował, czy do tego wyboru doszło w sposób legalny czy nielegalny, bo jest przecież uchwała chyba waszych organów statutowych, która stwierdza, że jednak pierwsza tura się odbyła zgodnie z zasadami, więc powtarzanie jej też musiałoby mieć jakieś podstawy. Naprawdę nie wiem, co będzie, nie moje ugrupowanie, ale nie widzę tego dobrze. Jedną rzecz, może więcej powiem, więc będzie pan poseł mógł też więcej odpowiedzieć, ale do pani poseł Anny Marii Żółkowskiej. Rzeczywiście lider się wylogował z tego spotkania, miał zresztą swoje uzasadnienie, natomiast miał prawo i skorzystał z tego prawa, powierzył prawo przewodniczenia innej osobie i inna osoba zaczęła przewodniczyć obradom, kontynuować przewodnictwo obradom Rady Krajowej i w którymś momencie została zarządzona przerwa, z przyczyn, o których powiedziałem, i ta przerwa trwa. Dobrze, o tym to już rozmawialiśmy. Wyborcy oceniam, czy to jest poważne. Ja jestem od 21 lat w sposób ciągły posłem na Sejm, więc niejedno widziałem. Widziałem ruch Palikota, jednosezonowy pomysł polityczny. Widziałem ruch Nowoczesna Ryszarda Petru, jednosezonowy byt polityczny. Widziałem ruch Kukiza, Kukiz 15, jednosezonowy byt polityczny. I ja wiem, jaka będzie przyszłość Polski 2050. Skończy się na tym sezonie politycznym, bo nie ma ani emocjonalnych przesłanek, ani jakichś politycznych w głowach Polaków, żeby ten byt się jeszcze mógł podnieść. On po prostu w pewnym momencie zauroczył, tam 7 czy 14%, bo to razem z PSL-em szło, ale nie miałem żadnych wątpliwości na początku kadencji tego Sejmu, że to się tak samo skończy. I właśnie widzimy początek tego końca. Witold Tumanowicz, czy teraz Szymon Hołownia próbuje znaleźć dla siebie miejsce ponownie w Polsce 2050 na stanowisku szefa, bo nie znalazł w polityce międzynarodowej, starał się o stanowisko komisarza do spraw uchodźców ONZ-u? Czy w temacie odejścia z partii, która ma jego imię i nazwisko w nazwie, jest chyba moim zdaniem przesądzone. Znaczy on już nie będzie liderem tego ugrupowania, ponieważ stracił nie tyle co funkcję związaną z faktem, nie wiem, jakichś właśnie nawet wyborów, czy też braku tych wyborów, tylko po prostu stracił autorytet wśród swoich własnych posłów, więc nie wydaje mi się, żeby nawet jeśli by formalne kruczki doprowadziły do sytuacji, w której by pozostał na funkcji przewodniczącego Polski 2050, no nie doprowadzi to do tego, że będzie rzeczywiście w stanie prowadzić tą partię. Oczywiście ta partia już w sondażach praktycznie nie istnieje, ma poparcie w granicach błędu statystycznego i nie wydaje się, żeby w jakikolwiek sposób samodzielnie jeszcze mogła osiągnąć jakikolwiek wynik polityczny. Natomiast oczywiście przez jeszcze do końca tej kadencji ma potężny zasób dla obecnej koalicji, czyli ponad 30 posłów, którzy stanowią większość tej koalicji. Jak będzie to dalej wyglądać, czy dojdzie do rozłamu, no to generalnie będziemy to obserwować. Prawda jest taka, że rzeczywiście ten proces wyborczy, który tutaj obserwowaliśmy, no był skrajnie niepoważny. Naprawdę, zliczenie 600 głosów to nie jest coś, co powinno sprawiać problemy. A jak widać, niestety sprawiło problemy i to partii, która forsuje to w swoim programie, by w wyborach powszechnych głosować online. No niestety wydaje się, że tego typu wydarzenie tak, kompromitujące... Ten pomysł został dzięki temu zaorany. I tu się zgadzam. Natomiast faktem jest, że właśnie to, dokładnie to chciałem powiedzieć, że dzięki temu wydarzeniu tak naprawdę sądzę, że na co najmniej dekadę temat głosowania online mamy z głowy. Jakub no nie, ale jeżeli nie, poważnie... teraz Jakub Banaszek. Partia, która to forsuje i zaliczyła taką kompromitację, pokazuje generalnie, że takie wybory nie powinny być miejsce. Cała sytuacja nie najlepiej świadczy o politykach Polski 2050, o sytuacji w partii, ale także o osobach, które pełnią funkcje w rządzie i to w konsekwencji o polskim państwie. Przeprowadzenie tak wydawałoby się prostego głosowania sprawiło dużo trudności. Słyszymy o ingerencji zewnętrznej, ale też słyszymy o tym, że być może sami politycy Polski 2050 popełnili błędy, chwaląc się linkiem do głosowania, pokazując go w sieci. O tym też musimy pamiętać. To wszystko jest niestety okraszone dużym śmiechem i brakiem powagi. Co do samej przyszłości Polski 2050, trudno wyrokować. Nie wiemy, czy te zmiany będą w ogóle zarejestrowane przez sąd. Nie wiemy, jak ten proces będzie wyglądał. Nie wiemy, kto będzie startował. Jednego dnia słyszymy, że pan marszałek Hołownia myśli o powrocie. Drugiego dnia słyszymy, że nie ma na to szans. To nie pomaga, bo w polskiej polityce to, co jest najgorsze, to śmieszność. A dzisiaj Polska 2050 straciła jakikolwiek element powagi i o tym trzeba pamiętać. I jednym zdaniem chciałbym się odnieść tylko do senatora Kwiatkowskiego. Panie senatorze, pan prezydent Nawrocki pozwał naruszenie dóbr osobistych redakcję, więc prowadził pan słuchaczy w trójki w błąd. A chciałem tylko redakcję kiedy? Między innymi w Onet. No bo sierpniu właśnie przedstawiciele Onetu kilka tygodni temu mówili, Onet, że czekają na ten pozew. Między innymi, wydaje mi się, że przedstawiciele Onetu, nie pamiętam dokładnie tej audycji, mówili o nie, że czekają na pozew, tylko na czekają na kolejne w postępowanie mediacyjne, bo zgodnie z procedurą taka jest pana senatorze. Bardzo dobrze, że będzie postępowanie sądowe w tej sprawie, bo sąd będzie sprawdzał dane podane przez Onet. Jest pan przyłapany na kłamstwie. Nie może pan konkludować, że bardzo dobrze. Jestem przyłapany na może błędzie i bardzo się cieszę, że pan prezydent będzie miał szansę udowodnienia, czy informacje udowodnione. Panie senatorze. Powtórzę jeszcze raz. Moja wiedza była w oparciu o informacje dziennikarzy z portalu. Jeżeli dzisiaj ten wniosek w sądzie jest, to bardzo się z tego cieszę, bo sąd będzie weryfikował, czy informacje zawarte w artykułach, a odnoszące się do przeszłości pana prezydenta są prawdziwe czy nie. I to jest cieszę się, że konkluzja. Przyznał się pan do błędu. Teraz ad vocem Jacek Trela. No ja chciałem powiedzieć o tym pomyśle Polski 2050 na głosowanie online w wyborach powszechnych. To nie jest tak, że to, co się wydarzyło w wyborach w Polsce 2050 w głosowaniach online kompromituje to jest, tę tak, ideę. Tak. Dlatego, że jeśli nie potraficie liczyć 600 głosów, to tym bardziej to kilku dziesięciu milionów. 2050 roku. Dobrze, ale chwileczkę, panowie, no, pozwólcie powiedzieć. Przecież projekt, o którym mówimy, ten głosowania powszechnego, ma bardzo, bardzo mocne podstawy do zabezpieczenia. To jest cały system państwowy zabezpieczający tego rodzaju głosowanie. Natomiast my skorzystaliśmy z systemu tajnego. Do oceniania jakości parówek. Który okazał się jednak nieszczelny z uwagi na ten, no jakieś błędy. To nie można tych dwóch rzeczy łączyć ze sobą i z tego powodu kompromitować pomysłu ustawowego. Ale czy rzeczywiście partia powinna przeprowadzać wewnętrzne wybory w oparciu o system służący do jakichś marketingowych opinii? No właśnie o tym wczoraj była na ten temat dyskusja na Radzie Krajowej, dlatego to się tak przeciągnęło, bo to rzeczywiście było jakieś niedopatrzenie z to naszej strony. Na taką minę wysadził. No myśmy korzystali z tego systemu przynajmniej przez 3 lata i nie było żadnych problemów. I pojawiły się te problemy teraz, więc... Ale jest też teoria spiskowa, która mówi o tym, że te wybory zostały storpedowane, bo Szymon Hołownia i Katarzyna Pełczyńska na łęcz zorientowali się, że wygrywa Paulina Henik-Kloska. A to byłoby mniej kompromitujące przynajmniej. I co pan senatorze, mówi o tej spiskowej teorii? Ale pan powiedział, bo to mocno zabrzmiało, że jakieś 26 tysięcy wrogów koalicji rządowej... Nie, nie powiedziałem wrogów. Czy tam przeciwnie? Nie, przepraszam bardzo, ja chcę, żeby pan chciało, się odniósł... Chciało doprowadzić do destrukcji tej koalicji rządowej. Chcę, żeby pan się odniósł do tej teorii spiskowej, to jest nie, możliwe, że... Do teorii spiskowych, pani redaktor, no nie, bo to teorie spiskowe, no to jak ja będę się odnosił, to będzie ciąg dalszy teorii spiskowej. Nie chcę się odnosić do tego w żaden sposób. Nie. To przechodzimy w takim razie do kwestii Grenlandii. Donald Trump grozi karnymi cłami państwom, które nie zaakceptują jego planów dotyczących aneksji Grenlandii, terytorium autonomicznego Danii. Były rozmowy w minionym tygodniu w Stanach Zjednoczonych na ten temat. Europejskie państwa, między innymi Niemcy, Francja, Szwecja i Norwegia wysyłają na Grenlandię żołnierzy. Nawet Wielka Brytania wysyła jednego żołnierza. Premier Donald Tusk mówi, że Polska nie wyśle żadnego żołnierza. Pan senator Kwiatkowski. Polska nie wyśle żadnego żołnierza, za to oczywistą rzeczą jest, że tej sytuacji się przyglądamy i ja przyznaję, no, niepokoimy się słowami prezydenta Trumpa, który mówi, że Stany Zjednoczone mają prawo i będą się zajmować Grenlandią, bo zależy, co przez te słowa prezydent Stanów Zjednoczonych rozumie. Amerykanie mają podpisaną jeszcze w latach 50. umowę na bazy wojskowe na terenie Grenlandii. W przeszłości mieli 10 tysięcy personelu wojskowego, dzisiaj jest to niecałe 200 osób. I na ten temat rząd Grenlandii mówią, jesteśmy gotowi, żeby rozmawiać. No ale wypowiadane słowa przez prezydenta Trumpa, jeszcze nie bardziej przez jego współpracowników czy niektórych polityków partii republikańskiej, idą daleko dalej. Bo mówią o przyłączeniu Grenlandii, mówią o terytorialnej aneksji. No, taka sytuacja jest absolutnie sytuacją nie do przyjęcia. Dania i jej terytorium zależne, czyli Grenlandia, formalnie Dania wraz ze Stanami Zjednoczonymi są w jednym sojuszu obronnym, w Pakcie Północnoatlantyckim. Zapisy tego sojuszu mówią o wzajemnej pomocy przez inne państwo członkowskie, jeżeli takie państwo będzie zaatakowane przez jakieś państwo z zewnątrz. Mówię o tym, bo ta cała sytuacja, przepraszam, mówię to ze smutkiem, z niepokojem, jednak podważa zaufanie do tego zbiorowego systemu bezpieczeństwa, no, którym Polska też jest zakotwiczona. My się zawsze jako kraj zachowywaliśmy niezwykle lojalnie wobec Stanów Zjednoczonych. Polscy żołnierze byli na misji w Iraku, polscy żołnierze byli na misji w Afganistanie, ale polski żołnierz nigdy nie będzie uczestniczył w żadnych działaniach, które miałyby na celu zbrojną aneksję, tym bardziej terytorium zależnego czy innego państwa członkowskiego w ramach jednego sojuszu obronnego. Bym powiedział, ta cała sytuacja nigdy absolutnie nie powinna mieć miejsca. Anna Maria Żukowska.